عادت تھی. تو میں لوٹ کر کے آیا, لوٹا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ایک حصہ کم کر دیا. اور جب میں لوٹ کر موسیٰ کی طرف آیا تو میں نے کہا کہ ایک حصہ کم کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے. تو حضرت موسیٰ نے کہا لوٹو اپنے رب کی طرف, اس لیے کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی. بس میں لوٹا, اللہ تبارک و تعالی نے پھر ایک حصہ کم کر دیا. پھر میں موسیٰ کی طرف لوٹ کر آیا اور کہا, تو انہوں نے کہا اپنے رب کی طرف لوٹیے اس لیے کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی. پھر میں لوٹ کر اللہ تبارک و تعالی کے پاس گیا تو اللہ نے فرمایا یہ پانچ ہیں لیکن برابر ہیں پچاس کے, اور میرے نزدیک بات نہیں بدلتی. بس یہ پانچ اب فرض ہو گئی, اب اس سے کم نہیں ہوگا. بس میں لوٹا موسیٰ کی طرف تو موسیٰ نے کہا پھر اپنے رب کی طرف لوٹیے. میں نے کہا کہ اب مجھے اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے. پھر مجھے جبرائیل لے کر چلے یہاں تک کہ میں سدرۃ المنتہا تک پہنچا, اور اس کے اوپر ایسے رنگ بکھر رہے تھے. سدرۃ المنتہا اس بیری کے درخت کے اوپر ایسے رنگ بکھرے ہوئے تھے, ایسے رنگ اس درخت کو ڈھانک رہے تھے کہ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز تھی, کون سی چیز اس بیری کے درخت کو ڈھانک رہی ہے, لا ادری ما ہیا, وہ کیا ہے. پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا, یعنی مجھے جنت کے مناظر دکھائے گئے. میں نے جنت کے اندر موتی کے ہار دیکھے, اور وہاں کی مٹی کو جب میں نے چھوا تو پتا یہ چلا کہ یہاں کی مٹی مشک ہے. یہ روایت بخاری شریف کتاب الصلاۃ میں ہے. مسلم شریف کی روایت جو کل ہم نے بیان کی, اور بخاری شریف کی یہ روایت جس کی عبارت اور جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, ان دونوں روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی ہوئی ہے. روح مال جسد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلایا گیا. لیکن ایک روایت جو آج ہی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں, یہ روایت بخاری شریف کتاب التوحید میں ہے. لیکن اس روایت سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج خواب میں ہوئی ہے. اس روایت کو پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. وقال البخاری ایضا حدثنا عبد العزیز ابن عبد اللہ حدثنی سلیمان وهو ابن بلال عن شریک ابن عبد اللہ یعنی ابن ابی نمر قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یقول لیلۃ اسریہ بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مسجد الکعبۃ جاءہ ثلاثۃ نفر قبل ان یوحى الیہ وهو نائم فی المسجد الحرام فقال اولهم ایہم ہوا فقال اوسطهم وخیرهم فقال آخرهم خذوا خیرهم وکانت تلک اللیلۃ فلم یرہم حتى اتوہ لیلۃ اخرى فیما یرى قلبہ وتنام عیناہ وینام قلبہ وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ فَلَمْ يُكَلِّمُوهُ حَتَّى احْتَمَلُوهُ فَوَضَعُوهُ عِنْدَ بِئْرِ زَمْزَمَ فَتَوَلَّاهُ مِنْهُمْ جِبْرَائِيلُ فَشَقَّ جِبْرَائِيلُ مَا بَيْنَ نَهْرِهِ لَلَبَّتِهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَدْرِهِ وَجَوْفِهِ فَغَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ بِيَدِهِ حَتَّى أَنْقَى جَوْفَهُ ثُمَّ أُوتِيَ بِطَسْطٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ ثَوْرٌ مِنْ ذَهَبٍ محشو ایمانا وحکمة فحشا به صدره ولغاديده يعني عروق حلقه ثم اطبقه ثم عرج به الى السماء الدنيا فضرب بابا من ابوابها فناداه اهل السماء من هذا فقال جبرائيل قالوا ومن معك قال معي محمد صلى الله عليه وسلم قالوا وقد بعث قال نعم قالوا مرحبا به واهلا يستبشر به اهل السماء لا يعلم اهل السماء بما يريده الله به في الارض حتى يعلمهم ووجد في السماء الدنيا آدم فقال له جبرائيل هذا ابوك آدم فسلم عليه فسلم عليه ورد عليه آدم وقال مرحبا واهلا بے ابنی نعم الابن انت فاذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان فقال ما هذان النهران يا جبريل قال هذا النيل والفرات انصروهما ثم مضى به في السماء فاذا هو بنهر اخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد فضرب يده فاذا هو مسك اصفر فقال ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي خبا لك ربك ثم عرج به الى السماء الثانيه فقالت الملائكه له مثل ما قالت له الاولى من هذا قال جبريل قالوا ومن معك قال محمد قالوا وقد بعث اليه قال نعم قالوا مرحبا واهلا ثم عرج به الى السماء الثالثه فقالوا له مثل ما قالت الاولى والثانيه ثم عرج به الى الرابعه فقالوا له مثل ذلك ثم عرج به الى السماء الخامسه فقالوا له مثل ذلك ثم عرج به الى السادسه فقالوا له مثل ذلك ثم عرج به الى السماء السابعه فقالوا له مثل ذلك كل سماء فيها انبياء قد سماهم فاوعيت منهم ادريس في الثانيه وهارون في الرابعه واخر في الخامسه لم احفظ اسمه وابراهيم في السادسه وموسى في السابعه بتفضيل كلام الله فقال موسى ربي لم اظن ان يرفع علي احد ثم على بي فوق ذلك بما لا يعلمه الا الله حتى جاء سدره المنتهى ودنا الجبار رب العزه فتدلى حتى كان منه قاب قوسين او ادنى فاوحى الله اليه فيما اوحى 50 صلاه كل يوم وليله ثم هبت بها تبلغ موسى فاحتبسه موسى فقال يا محمد ماذا اهدى اليك ربك قال اهدى الي 50 صلاه كل يوم وليله قال ان امتك لا تستطيع ذلك فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم الى جبريل كانه يستشير في ذلك فاشار الى جبريل نعم ان شئت فذكر نحو ما تقدم. یہ روایت بخاری شریف کتاب التوحید میں ہے. ترجمہ ملاحظہ فرمائیں, بخاری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث بیان کیا ہم سے عبدالعزیز ابن عبداللہ نے, حدیث بیان کیا مجھ سے سلیمان نے, اور یہ سلیمان یہ بلال کے بیٹے ہیں. یہ روایت کہتے ہیں شریک ابن عبداللہ سے, یعنی ابن ابی نمیر سے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کی مسجد سے معراج ہوئی تو آپ کے پاس تین ہستیاں آئیں, آپ کی طرف وحی کیے جانے سے پہلے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول سے پہلے کا ہے. وہو نائم فی المسجد الحرامی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے مسجد حرام میں. فقال اولہم, تو ان تین آنے والی ہستیوں میں سے, یہ تینوں فرشتے تھے, ان میں سے پہلا فرشتہ پوچھتا ہے ایہم ہوا, ان میں سے وہ کون ہیں. یہاں جاننا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں سوئے ہوئے ہیں دو صحابہ کرام کے درمیان, ایک تو حمزہ ابن عبد المطلب اور دوسرے حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما. ایک طرف حضرت حمزہ ہیں اور دوسری طرف حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ, اور ان دونوں صحابہ کرام کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں سو رہے ہیں. اب یہ تین فرشتے آتے ہیں, ان میں سے پہلا فرشتہ پوچھتا ہے کہ ان میں سے وہ کون ہیں, اشارہ کہ محمد کون ہیں. فقال اوسطہم, کہا کہ یہ بیچ میں جو لیٹے ہوئے ہیں وہی ان میں سب سے بہتر ہیں, اشارہ اس بات کی طرف وہی محمد ہیں. یہ بیچ میں جو لیٹے ہوئے ہیں, ایک طرف جعفر ہے دوسری طرف حمزہ ہے, یہ جو بیچ میں لیٹے ہوئے یہی ان میں بہتر ہیں, یہی محمد ہیں. فقال آخرہم, تو تیسرے فرشتے نے کہا کہ ان میں جو سب سے بہتر ہے اس کو لے لو. وکانت تلک اللیلہ فلم یرہم, یہ واقعہ اسی رات کا ہے اور اس رات کو بس اتنا ہی ہوا اور فرشتے چلے گئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہیں دیکھا, اس لیے کہ اس وقت آپ سو رہے تھے. اتنی بات چیت ہوئی اور اتنی بات چیت کرنے کے بعد تینوں کے تینوں فرشتے چلے گئے. حتی اتوہ لیلۃ اخرى, دوسری رات پھر یہ تینوں فرشتے آتے, اس وقت کہ آپ کا دل دیکھ رہا ہوتا ہے اور آپ کی آنکھیں سو رہی ہوتی ہیں, اور آپ کے دل کا جہاں تک معاملہ ہے آپ کا دل نہیں سوتا ہے, اور اسی طریقے سے جتنے بھی انبیاء ہیں وہ جب سوتے ہیں تو ان کی آنکھیں سوتی ہیں, ان کے قلوب اور ان کے دل نہیں سوتے ہیں. ہمارے سونے میں اور انبیاء کرام کے سونے میں فرق یہ ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہماری آنکھوں کے ساتھ ساتھ ہمارے دل بھی سو جاتے ہیں, لیکن انبیاء کرام کے سونے میں معاملہ یہ ہے کہ جب وہ سوتے ہیں تو ان کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل جاگتا رہتا ہے. یہ فرق ہے ہمارے سونے میں اور انبیاء علیہ السلام کے سونے میں. فلم یکلموہ, اس وقت انہوں نے کوئی بات چیت نہیں کی, بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اٹھا لیا اور بیر زمزم کے پاس لے کر کے آئے, اور یہ کام حضرت جبرائیل نے اپنے ذمے لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا, اور یہ چاک کرنا پیٹ کا ہوا, پیٹ چاک کیا گردن سے لے کر کے سینے تک, اور جو کچھ سینے میں اور پیٹ میں تھا وہ سب باہر نکال دیا, اور پھر اس کو زمزم کے پانی سے دھل ڈالا اپنے ہاتھ سے حضرت جبرائیل نے, یہاں تک کہ آپ کے پیٹ کو بالکل صاف کر دیا. پھر لایا گیا سونے کی ایک تھالی کو جس کے اندر سونے کا ایک آفتابہ رکھا ہوا تھا, بڑا سا جگ, آفتابہ مینس جگ, جس کو عربی میں تور کہتے ہیں, جو بھرا ہوا تھا, جو جگ بھرا ہوا تھا, جو آفتابہ پور تھا, فل تھا ایمان اور حکمت سے, اس کو بھر دیا آپ کے سینے میں اور آپ کے حلق کی رگوں میں, اور پھر بند کر دیا اس کو. پھر آپ کو لے کر آسمان دنیا کی طرف چڑھے اور اس کے دروازوں میں سے ایک دروازے کو کھٹکھٹایا تو آسمان والوں نے پکارا کہ کون ہے, کہا کہ جبرائیل. ان لوگوں نے کہا کہ تمہارے ساتھ کون ہے, کہا کہ میرے ساتھ محمد ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے, کہا کہ ہاں بلایا گیا ہے. تو انہوں نے کہا خوش آمدید, اہلن, مرحبن بھی. اس کے ذریعے آسمان والے اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے. آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان والے نہیں جانتے ہیں اس چیز کو کہ اللہ تبارک و تعالی زمین والوں کے بارے میں کیا ارادہ کرتا ہے, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں بتلا دے. زمین والوں کے لیے جب بھی کوئی فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے تو اس فیصلے کی خبر فرشتوں کو بھی, آسمان والوں کو بھی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان والوں کو اس کی خبر نہ کر دے کہ اس نے زمین والوں کے سلسلے میں یہ فیصلہ کیا ہے. وہاں سمائے دنیا پر پہلے آسمان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم کو پایا, تو جبرائیل نے آپ سے کہا کہ یہ آپ کے باپ آدم ہیں, فسلم علیہ, آپ ان کو سلام کیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا جواب دیا اور کہا ویلکم, مرحبا, اہلن, مرحبن, اے میرے بچے, اے میرے بیٹے, کتنا اچھا بیٹا ہے تو, نعم الابن انت, کتنا اچھا بیٹا ہے تو. اور وہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی آسمان پر دو بہتی ہوئی نہریں دیکھی تو آپ نے کہا اے جبرائیل یہ دو نہریں کیا ہیں, تو حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ نیل اور فرات ہیں, اور نیل اور فرات جو دنیا کے اندر دو نہریں ہیں اور جو دو دریائیں ہیں ان کا سر چشمہ ہے, ان کی جڑ ہیں یہ دونوں نہریں, یہاں بھی نیل اور فرات ہیں. پھر حضرت جبرائیل آپ کو لے کر آسمان میں چلے تو وہاں ایک دوسری نہر بھی دیکھی جس نہر کے اوپر موتی کا اور زمرد کا ایک محل بنا ہوا تھا. آپ نے اپنا ہاتھ مارا تو دیکھا کہ بہت ہی زیادہ خوشبو دینے والا مشک ہے, یعنی وہاں کی مٹی آپ نے اٹھائی تو ایسا لگا کہ دنیا کے اندر کیا ایسی خوشبو تو کہیں مشک کی نہیں دیکھی گئی, اس طریقے کی اس کی مٹی کی خوشبو ہے. آپ نے پوچھا اے جبرائیل یہ کیا ہے, تو حضرت جبرائیل نے کہا یہ وہ کوثر ہے, یہ وہ نہر ہے جس کے اوپر یہ موتی کا اور زمرد کا محل بنا ہوا ہے, یہی نہر کوثر ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے چھپا کر رکھا ہوا ہے. یہ مطلب ہے انا آفینا کل کوثر, بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. اور مولوی کیا ترجمہ کرتا ہے, پوری کائنات آپ کے حوالے کر دی ہے. کیا ترجمہ کرتا ہے وہ کوثر کا؟ یہ بخاری شریف کی روایت ہے. حضرت جبرائیل فرما رہے یہ وہ نہر ہے جس کے اوپر یہ موتی کا اور زمرد کا محل بنا ہوا ہے, یہ بطور خاص یہ بنگلہ آپ کا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بطور خاص بنائے, اسے چھپا کر رکھا ہے آپ کے لیے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی چیز دینے کا آپ کو وعدہ کیا ہے. اور قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے انا تو انا کل کوثر. اب ظاہر ہے کہ مولوی اگر بخاری شریف کی یہ روایت نہ دیکھے تو کوثر کی الٹی پلٹی تو تفسیر کرے گا ہی. کوثر کا سب کچھ عطا کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, یہ مطلب بیان کرے گا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر آدمی حدیث کو نظر انداز کر دے تو پھر قرآن کے معانی ایک کھیل بن جائیں گے کہ جس سے چاہیں تو علماء کھیلیں چاہے بچے کھیلیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دوسرے آسمان کی طرف چڑھے, ملائکہ نے وہی بات کہی جو پہلے آسمان کے ملائکہ نے کہی تھی کہ کون ہے؟ کہا جبرائیل ہوں. انہوں نے کہا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد ہے. انہوں نے کہا کیا بلائے گئے؟ کہا ہاں بلائے گئے. کہا مرحبن و اہلن, تشریف لائیے. پھر انہیں لے کر تیسرے آسمان کی طرف چڑھے, انہوں نے بھی وہی سوال کیا جو پہلے آسمان والوں نے اور دوسرے آسمان والوں نے سوال کیا تھا. پھر آپ کو حضرت جبرائیل لے کر چوتھے آسمان کی طرف چڑھے, انہوں نے بھی اسی طریقے کا سوال کیا, وہ دروازہ کھول دیا. پھر آپ کو لے کر وہ پانچویں آسمان کی طرف چڑھے, انہوں نے بھی وہی سوال کیا اور دروازہ کھول دیا. پھر آپ کو لے کر چھٹے آسمان کی طرف چڑھے, چھٹے آسمان والوں نے بھی وہی سوال کیا اور دروازہ کھول دیا. آپ کو لے کر ساتویں آسمان کی طرف چڑھے, انہوں نے بھی اسی طریقے کا سوال کیا, دروازہ کھول دیا. اور ہر آسمان کے اندر انبیاء تھے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ راوی کہتا ہے کہ ان کے نام بتائے تھے, اور راوی کہتے ہیں کہ مجھے ان میں سے کچھ کے نام یاد رہ گئے. فاؤ آئے تو منہم, کہ دوسرے آسمان میں غالباً ادریس ہیں اور چوتھے میں غالباً ہارون ہیں, یہ بالکل انداز ہے وہی راوی کے بیان کرنے کا. اور دوسرے جو پانچویں میں ہیں, پانچویں آسمان میں, لم احفظ اسمہ, ان کا نام مجھے یاد نہیں رہا. اور ابراہیم غالباً چھٹے آسمان میں, اور موسیٰ ساتویں میں. اور موسیٰ کو ساتویں آسمان پر اس وجہ سے رکھا گیا ہے, جو سب سے اونچا آسمان, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہی ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے حضرت موسیٰ کو فضیلت دے دی. یہ فضیلت حضرت موسیٰ کو کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا. اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان سے آگے بڑھتے ہیں حضرت موسیٰ سے ملاقات کر کے, تو حضرت موسیٰ فرماتے ہیں ربی, اے میرے رب, میں نے تو کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا کہ مجھ سے بھی زیادہ کسی کو بلندی عطا کی جائے گی, یہ تو مجھ سے بھی آگے جا رہے ہیں. ربی لم ازن ان یرفع علی احد, اے میرے رب, میں نے تو کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا کہ مجھ سے زیادہ بلندی کسی اور کو عطا کی جائے گی, یہ تو جا رہے ہیں, مجھ سے بھی زیادہ بلندی ان کو عطا کی جا رہی ہے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر اس کے اوپر چڑھے ایسی جگہ تک کہ اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے, لا یعلمہ الا اللہ, اس کا صرف علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. یہاں تک کہ ان ان جگہوں سے ہوتے ہوئے, ان ان مقامات سے ہوتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک آئے, یہاں جبرائیل نہیں ہے, اور یہیں رب العزت جبار قریب ہوتا ہے, اترتا ہے, اتنا اترتا ہے کہ آپ کے درمیان اور رب تعالیٰ کے درمیان صرف دو کمانوں کا فاصلہ رہ جاتا ہے یا اس سے کچھ کم کا, او ادنا. اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی طرف کچھ وحی کرتا ہے جو وہ وحی کرنے کا ارادہ کرتا ہے. اس وحی کے اندر 50 وقت کی نمازیں دنوں رات میں تھیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر اترے, یہاں تک کہ موسیٰ کے پاس پہنچے تو موسیٰ نے روک لیا اور پوچھا, اے محمد آپ کے رب نے آپ کے سپرد کیا کیا ہے؟ کہا کہ میرے رب نے میرے سپرد 50 وقت کی نمازیں رات دن میں سپرد کی ہیں. تو موسیٰ نے کہا آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی ہے, آپ لوٹیے اور اپنے رب سے کچھ کم کرائیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کی طرف مڑے, گویا کہ آپ سے مشورہ طلب کر رہے ہو کہ تم کیا کہتے ہو. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں موسیٰ, اپنے رب کی طرف جا کر کے تخفیف کرائیے. یہ روایت بخاری شریف کتاب التوحید میں ہے. بقیہ روایت وہی ہے جو مسلم شریف کے اندر گزری کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کی, پھر کم ہوتے ہوتے 5 وقت کی نمازیں ہوئیں, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پر اترے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی نہیں روحانی ہوئی ہے, اس لیے کہ یہ معاملہ بالکل خواب کا ہے. اور صاف طور سے اس روایت سے ظاہر ہے کہ یہ معاملہ خواب کا ہے. مفسرین نے, محدثین کرام نے بخاری کی ان دونوں روایات کے درمیان تطبیق یہ دی ہے کہ در حقیقت معراج دو مرتبہ ہوئی ہے, ایک معراج ہوئی ہے روحانی اور ایک معراج ہوئی ہے جسمانی. یہ معراج جو روحانی ہوئی ہے خواب میں ہوئی ہے, یہ قبل نبوت ہوئی ہے, اور معراج جو جسمانی ہوئی ہے یہ بعد نبوت ہوئی ہے. اور وجہ بتائی ہے کہ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جسم کے ساتھ معراج کرانے سے پہلے خواب کے اندر یہ تمام مناظر آپ کو دکھلا دیے. وجہ یہ ہے, سبب یہ ہے, تاکہ خواب کے اندر جب ایک مرتبہ آپ مناظر دیکھ لیں گے تو پھر دوسری مرتبہ جب جسم کے ساتھ تشریف لائیں گے تو ان مناظر سے آپ کو انسیت رہے گی, مانوس ہوں گے. نہیں تو اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد آدمی پریشان ہو جائے گا, اس کے اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے. یہاں تو معمولی آدمی کئی چڑیا گھر کے اندر چلا جاتا ہے تو کھو جاتا ہے, اپنی گرد و پیش سے بے خبر ہو جاتا ہے. اور یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے معراج میں بلا کر کے اپنے نبی کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائی ہیں. وہ نشانیاں کون سی؟ انسانوں نے نہیں دیکھا سوائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. لہذا پہلے خواب میں وہ مناظر دکھلا دیے گئے تاکہ آپ کو جب جسم کے ساتھ معراج کرائی جائے تو آپ چونکہ پہلے ہی سے ان مناظر سے مانوس رہیں گے, آپ کے اوپر زیادہ حیرت تاری نہیں ہوگی. فلسفہ یہ بیان کیا گیا ہے. لہذا ان دو روایتوں کے درمیان تطبیق ہو جاتی ہے. بخاری اور مسلم کی ان روایات کے علاوہ احادیث کی دوسری کتابوں میں بھی معراج کے متعلق بہت ساری روایات آئی ہیں. ان میں سے کچھ روایات تو باطل ہیں, موضوع ہیں, ضعیف ہیں, لیکن کچھ روایتیں بالکل صحیح ہیں, اور ان میں معراج کے واقعے کی وہ تفصیلات ہیں اور وہ ڈیٹیلز ہیں جو تفصیلات بخاری اور مسلم کی روایات میں نہیں ہیں. ہم یہ بتاتے ہوئے کہ معراج کے متعلق دوسری روایات حدیث کی کن کن کتابوں میں ہیں ان کا حوالہ دیں گے, اور یہ بتائیں گے کہ یہ روایتیں حدیث کی ان کتابوں میں آئی ہیں اور یہ روایتیں موضوع ہیں, ضعیف ہیں, باطل ہیں, اور جو روایات صحیح ہیں ان کے بارے میں ہم یہ بتائیں گے کہ یہ روایتیں کہاں کہاں آئی ہیں اور ان پر ہم صحت کا حکم لگائیں گے, اور ان روایتوں کو ہم عربی میں پڑھنے کے بجائے اور ترجمہ کرنے کے بجائے صرف انہی ڈیٹیلز اور تفصیلات پر اکتفا کریں گے جو تفصیلات بخاری اور مسلم کی روایات کے اندر نہیں ہیں. بس وہ تفصیلات بیان کر کے ہم آگے بڑھ جائیں گے, اور اس کے بعد معراج شریف سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور کیا کیا اسرار ہیں اس سفر کے, ایک خوبصورت اور لمبا سلسلہ ہے, ہم تفصیل سے ان اسرار کے اوپر اور ان تفصیلات اور ڈیٹیلز پر گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم. معراج کے تعلق سے دوسری روایت جو بخاری شریف میں ہے وہ اس طرح ہے, وقال البخاری حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا اللیث عن یونس عن ابن شہاب عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال کان ابو ذر یحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرج عن سقف بیتی وانا بمکہ فنزل جبرائیل ففرج صدری ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حکمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبرائيل لخازن السماء افتح قال من هذا قال جبرائيل قال هل معك أحد قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم فقال أأرسل إليه قال نعم فلما فتح ألون السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة إذا نظر قبل قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قلت لجبرائيل من هذا قال هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها افتح فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة قال أنس فلما مر جبرائيل عليه السلام بالنبي بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح قلت من هذا قال هذا إدريس ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح قلت من هذا قال هذا موسى ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح قلت من هذا قال عيسى ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قلت من هذا قال إبراهيم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام ففرض الله على أمتي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله على أمتك قلت فرض 50 صلاة قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق فراجعت فوضع شطرها فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها قال ارجع الى ربك فان امتك لا تطيق فرجعت فوضع شطرها فرجعت اليه فقال ارجع الى ربك فان امتك لا تطيق ذلك فراجعت فقال هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي فرجعت الى موسى قال ارجع الى ربك قلت قد استحييت من ربي ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك رواه البخاري في كتاب الصلاة. یہ حدیث پاک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصلاة میں لائے ہیں. ترجمہ اس حدیث پاک کا یہ ہے کہ حدیث بیان کیا ہم سے یحییٰ ابن بکیر نے, حدیث بیان کیا ہم سے لیث نے, وہ روایت کرتے ہیں یونس سے, اور یونس روایت کرتے ہیں ابن شہاب سے, اور ابن شہاب روایت کرتے ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو ذر جو کہ مشہور صحابی ہیں وہ حدیث بیان کرتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر کی چھت پھٹی اور میں اس وقت مکہ میں تھا, پس جبرائیل نازل ہوئے, پھر انہوں نے میرا سینہ چاک کیا, پھر اسے دھلا زمزم کے پانی سے, پھر لائے سونے کی ایک تھالی جو بھری ہوئی تھی ایمان اور حکمت سے، پس اس کو میرے سینے میں اڈیل دیا، پھر میرے سینے کو بند کر دیا، پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر آسمان کی طرف چڑھے، پس جب میں پہلے آسمان تک آیا تو جبرائیل نے آسمان کے نگراں سے کہا کہ کھولو، تو نگراں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ جبرائیل ہوں۔ اس نے پوچھا تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ کہا کہ ہاں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو نگراں نے کہا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ ہاں۔ پس جب اس نے دروازہ کھول دیا تو ہم آسمان دنیا پر بلند ہوئے۔ اچانک میری نظر ایک ایسے آدمی پر پڑی جو بیٹھا ہوا تھا، جس کے دائیں طرف بہت سارے لوگ ہیں اور اس کے بائیں جانب بھی بہت سارے لوگ ہیں، اور جب وہ اپنے داہنی طرف دیکھتا ہے تو ہنستا ہے، اور جب وہ اپنے بائیں جانب دیکھتا ہے تو روتا ہے۔ ملاقات کے وقت یہ ہنسنے اور رونے والا آدمی کہتا ہے کہ خوش آمدید، ویلکم، اے نیک نبی اور نیک بیٹے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے پوچھا جبرائیل سے کہ یہ کون صاحب ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یہ آدم علیہ السلام ہیں، اور یہ لوگ جو ان کے داہنے جانب اور بائیں جانب ہیں یہ ان کی اولاد کی روحیں ہیں، تو ان میں سے جو جائیں جانب ہیں وہ جنتی ہیں، اور وہ اشخاص جو آدم کے بائیں جانب ہیں وہ جنتی ہیں۔ تو جب اپنے داہنی جانب حضرت آدم دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، اور جب اپنے بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ پھر مجھے جبرائیل لے کر چڑھے دوسرے آسمان کی طرف اور کہا اس کے نگراں سے کھولو، تو اس کے نگراں نے وہی سوال کیا جو سمائے دنیا کے نگراں نے کیا تھا، اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ابو ذر نے یہ بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں میں، ساتوں آسمانوں میں، آدم کو، ادریس کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، ابراہیم صلوات اللہ علیہم اجمعین سے ملاقات کی، انہیں پایا۔ لیکن یہ بیان نہیں کر سکے کہ ان کے مقامات کون کون سے ہیں، پہلے پر کون، دوسرے پر کون، تیسرے پر کون۔ اس روایت کے اندر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کی جگہیں کون کون سی ہیں۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا، ہاں اتنا ذکر کیا کہ حضرت ابو ذر نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم کو پہلے آسمان میں پایا اور ابراہیم کو چھٹے آسمان میں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ پس جب جبرائیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گزرے ادریس کے پاس سے، تو حضرت ادریس نے کہا کہ ویلکم، خوش آمدید، اے نیک نبی اور نیک بھائی۔ میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کون صاحب ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یہ ادریس ہیں۔ پھر میں گزرا موسیٰ کے پاس سے، تو موسیٰ نے کہا خوش آمدید، ویلکم، نیک نبی، نیک بھائی۔ تو میں نے سوال کیا حضرت جبرائیل سے کہ یہ صاحب کون ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یہ موسیٰ ہیں۔ پھر میں گزرا عیسیٰ کے پاس سے، تو عیسیٰ نے کہا خوش آمدید، نیک بھائی اور نیک نبی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا کہ عیسیٰ ہیں۔ پھر میں گزرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خوش آمدید، ویلکم، نیک نبی، نیک بیٹے. میں نے پوچھا حضرت جبرائیل سے کہ یہ صاحب کون ہیں؟ کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں. پھر مجھے لے کر چڑھے یہاں تک کہ میں پہنچ گیا ایسے ہموار مقام تک جس مقام سے میں سن رہا تھا قلموں کے چلنے کی آواز کو, کہ کوئی چیز لکھ رہی ہے, قلم چل رہی ہے اور کچھ لکھا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کے اوپر وہاں 50 وقت کی نمازیں فرض کی, اسے لے کر میں لوٹا. یہاں تک کہ جب میرا گزر موسیٰ کے پاس سے ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ تو میں نے کہا کہ 50 نمازیں فرض کی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا لوٹیے اپنے رب کی طرف, کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی. تو میں لوٹ کر کے آیا, لوٹا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ایک حصہ کم کر دیا. اور جب میں لوٹ کر موسیٰ کی طرف آیا تو میں نے کہا کہ ایک حصہ کم کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے. تو حضرت موسیٰ نے کہا لوٹو اپنے رب کی طرف, اس لیے کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی. بس میں لوٹا, اللہ تبارک و تعالی نے پھر ایک حصہ کم کر دیا. پھر میں موسیٰ کی طرف لوٹ کر آیا اور کہا, تو انہوں نے کہا اپنے رب کی طرف لوٹیے اس لیے کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی.